lieber deine Hand, mein Tanken so lang vergott. Jemme i en gammel by ved Sunde, hvor den lille pige jeg har kendt, ofte har for det på min krone, er min kærlighed hun ven. Men nu har igen mig selv jeg fundet, nu har der gjort sorgen og til gav. Hjemme i en gammel by ved Sunde, søger jeg min lykke her, når havet søg og bøgerne sang, og stormen tog på vej, og natten syntes dobbelt lang, så brøgte jeg kun om dig. Hjemme i en gammel by ved Sunde, hvor den lille pige jeg har kendt, bitterhed og tvivl er længst forsvundet, nu smut kærligheden skæld. Når jeg sjældent grønne pynt har rundet, råber jeg i længsel ud dit navn. Hjemme i en gammel by ved Sunde, ligger gemt min lykke her. Man bliver så svær i måneskin. Det er som små klokker tager fat for at ringe julen ind. Grunden elskede er bare den, ganske enkle man er simpelthen alene med en yndig pige. Valmir, og kan man ønske sig en sted som denne, hvor månen smiler, og alting kan hende. Om jeg blev budt i kongeriet, i nat jeg blev dog her hos dig. Du lever og bruser i mit blod, jeg lægger mit hjerte, mit bankende hjerte for din tro. I nat tilhører jeg kun dig. Der elsker jeg dig, drages jeg imod. Jeg lægger mit hjerte, mit bankende hjerte for din fod. Thank you. dans. Tåren i dit blik smiler om din mund. Jeg altid vil jeg mindes denne stund. Den allersidste dans, før vi går hjem. Når solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær, endnu er natten vår. Og yndig er den sidste vans, før vi går i et myde med din mund. Før vi går hjem. Ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. I natten er forbi, nu visker jeg godnat og kysser dig på gensyn. Du, jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Ser man mig, som man ikke har bemærket før. Skovens grønne skønhed, himlens blå kulør, sætter mig i højt humør. Åens vand er klart som dine øjne, rosen dufter som de fyldne hår. Under hvide skyer, som i drøm jeg går, i mit hjerte er det, hvor jeg kom forbi. Den gamle sti, der er som skabt til et sværmeri. Al den kanton i fred og ro går aftentur til den lille bro. Der kysser jeg dine lyse lokker til kirkeklokkernes aftensang. Følger vi den gamle sti i solnedgangens røveri. Her kysser jeg dine lyse lokker til kirkeklokkernes aftensang. Så følger vi den gamle sti i solnedgangen følger vi. Når bøgen springer ud, jeg har min hest, den hedder Skimmel. Og der er sol på Danmarks himmel. Når andre priser fjerne steder, så synger jeg om mine glæder. Jeg rider hele dagen, og solens brand er slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder. At dem man kun i Texas finder. Min hest den elsker banjo-klangen. Der står franske med på sangen. Når glade lærker jubler, og himlen er så blå, så tager jeg ind i skoven. Her er det skønt at gå, måske man tænker på en pige. Her i naturens grønne riger, og der på fjorden blinker vandet. Jo, der er dejligt her på landet. Da jeg var i Alaska, jeg fandt en bunke guld. Så tog jeg til Nebraska og drat med høne fuld. Og da seriffen tog min skyde, så skræg jeg hals op din forbryder. Slet ingenting en cowboy frygter, nej nej. Det er sgu noget andet med en rækter. Jeg kender bare Danmark, men det er nok for mig. Min føde er en, jeg elsker. Jeg kender hver en vejse kornet bølger blidt og vinden. Og solen kysser dig på kinden. Hver sommer kommer de til veje. De lyse nætter lyser dig. Jeg har min hest, jeg har min lasten. Jeg har en svigerbar i en lasten. Hvad har du det? Den lille have i Pile Allé sad vi i et lysthus og drak en kop te. Vi sang duet, mens myggesværmen dansede ballet på lampeskærmen. Vore læber mødtes i ny og i næ, og fra det gamle æbletræ blomsterne drøssede på bordet som sne. I den lille have i Pile Allé. Hvis lille pige er du, hvis lille pige er du, den har vi gået og øvet os på, lige fra vi var små. Hvis lille pige er du, og jeg dem spørger nu, skal vi synge, så hele balkon går i su. Hvis lille pige er du. Kun dig, Madeleine. Hvis du vil som jeg, Madeleine, så tager du min hånd, og så drømmer vi to os dybt ind i skovens ro. Og midt i den fredlyste hal, imellem viol og konval, jeg kysser dit øje og visker så blidt, jeg elsker kun dig, Madeleine. Hvorfor ser du aldrig til mig? Jeg